اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे सूरत अल अनफाल आहे. अनफाल मदनी सूरत आहे. हिन में 75 आयतूं आहिनि ऐं 10 रुखू आहिनि. बिस्मिल्लाह. हाणे ज़मानो आहे बदर जी जंग थी वई आहे हली ऐं उनखां पोइ हीअ आहे सूरत लथी आहे. उन मंझि रिफ्लेक्ट कयो थो वञे त जंग बदर जी कीअं थी ऐं छा थी ऐं छो थी ऐं मतिलबु त हुनजो मक़सदु छा हो ऐं उनजो असरु जेको आहे सो हिन उमत ते छा थींदो. हाणे उते खां ॻाल्हि पहिरीं मसइलो पैदा थिए थो त माण्हू चवंदा हीअ असांखे मिले हूअ असांखे मिले हीअ जेके माण्हुनि खां हथ आया आहिनि टपटाड़ी जेके हथियार पवार इहे उहे ॻाल्हियूं जेके खणी आया हुआ मके वारा कुरेशी हिते चवनि पोइ वरी पकड़िजी पिया के भॼी विया के मरी विया त हुनजो सामान वामान हथु आयो आहे. उहो अनफॉल जेको आहे उहो जेको आहे सो कंहिंजो आहे कंहिंजो कंहिंखे ॾिजे ऐं कंहिंखे न ॾिजे. पहिरीं मसइलो इहो थो थिए जंग खां पोइ पहिरियों मसइलो इहो आहे. हाणे पहिरीं शुरू आयत सूरत जेका थिए थी नालो ई आहे अनफॉल. अनफॉल माना उहे शयूं जेके गनीमत जेके मतिलबु पोइ लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो 41 आयत में गनीमत वारियूं शयूं जेके मतिलबु हथ आहियूं हाणे उहे कंहिंखे ॾिजनि कंहिंजूं आहिनि. हाणे उनजो मक़सदु छो त तव्हांजो यसालून खनल अनफॉल तोखां पुछनि था हे नबी पाक सलाहु रसम त अनफाल जे मुतालिक़ तोखां पुछनि था गनीमत जे माल जे मुतालिक़ पुछनि था. कुल अनफाल लिलाह वर रसूल, चओ त अनफाल जेको आहे गनीमत जेका आहे सा अलाह जी आहे ऐं रसूल जी आहे। अलाह जी किथां थी, रसूल जी छा थी? छो जो हीअ जंग जेका अलाह जे हुकुम सां थी आहे, अलाह जे हुकुम सां खटी वई आहे ऐं पंहिंजो हिन वक़्त जेको अलाह ताला जहिड़े नमूने सां चाहींदो पंहिंजे नबी पाक सलाह सम्झे हथां अहिड़े नमूने सां तक़सीम कराईंदो ऐं ॿिए कंहिंजो कोन चाहे असांखे हेतिरो असांखे हेतिरो ॾे असांखे हेतिरो ॾे, ॿियो त पंहिंजो माण्हू जेके आहिनि जंग में आया तंहिं करे असीं पोइ माना त जेकॾहिं मफ़हूम ई इहो थी वेंदो हलियो त असीं वियासीं ई गनीमत जे माल हथु करण जे लाइ, असांखे हक़ ऐं बातिल जी ॻाल्हि असांखे जाननि मालनि जी बि का ॻाल्हि परवाह कोन हुई, रुगो असांखे गनीमत जो माल खपंदो हो, इन करे वियासीं इहो हाणे हथु कयोसीं, हाणे इहो असांजो आहे असांखे ॾे त असीं वञूं हलिया पंहिंजे घर ऐं पंहिंजो तूं ॼाण तुंहिंजो दीन ॼाण। हाणे मतिलबु त इहो हिकिड़ो मफ़हूम आहे त भई अनफाल अलाह जो आहे ऐं रसूल जो आहे, उहो जहिड़े नमूने सां तक़सीम करणु चाहे पर तक़सीम ज़रूरु कंदो पोइ अलाह जे हुकुम सां कंदो, पोइ अहिड़नि माण्हुनि खे ॾींदो जे जिन खे ठहे थो जुगाए थो त ॾियणु ऐं जिन खे नथो ठहे उन्हनि खे न ॾींदो। मतिलबु त पोइ इन में नाराज़ थियण जी ऐं नाराहत थियण जी ऐं पंहिंजो कावड़ करण जी ऐं कदूरत ताईं करण जी ज़रूरत कान्हे का, छो जो अलाह जो हुकुम ईअं आहे जीअं रसूल पाक सलाह सां करे थो। पोइ हाणे चवंदो न हीउ मोनोपोलाइज़ थो करे रसूल पाक सलाह सां, हीउ पंहिंजो ईअं थो करो, पोइ अहिड़ा मुनाफ़िक़ो आहे जॾहिं एतिराज़ कया पोइ ॿियनि जॻहियुनि में या हिन जॻहियुनि में त पोइ हीउ त पंहिंजो सुठे नमूने असांखे मतिलबु जेकॾहिं हिन पोइ हिन में अचे थो त जेकॾहिं हिनखे ॾिजे थो त हीअ पोइ ख़ुशि था थियनि, हा असांखे ॾिनई पोइ ॿिए खे ॾे न ॾे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, पर जेकॾहिं हुनखे नथो ॾिजे त हू कावड़जनि था। अहिड़ा माण्हू हुआ, पोइ हाणे असांजे ज़माने में बि अहिड़ा माण्हू आहिनि मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा जेके कदुरत रखनि था, पर छोजो त भई असांखे मिले सॼो सामान जेको आहे असीं खणी वञी पंहिंजे घर में रखूं ॿिया माण्हू छुटा बसि। पोइ हाणे इहो त हिकिड़ो मफ़ो पहिरीं इहा ॻाल्हि थी अचे त अलाह जो आहे ऐं रसूल जो आहे। पोइ अलाह ताला फ़रमायो त फ़तकुल्ला, पोइ अलाह खां तकवा अख़्तियारु कयो, अलाह खां ॾिजो, मतिलबु त हुन ते एतिराज़ करण जो तव्हांखे को हक़ु कोन्हे को ऐं पंहिंजो तकवा परहेज़गारी करियो, छो त तव्हांजी वॾो फतेह थी आहे कामयाबी। हिकिड़ा 313 माण्हू या 300 अहिड़ा केतिरा माण्हू आहिनि ऐं उहे जेके अहिड़ा हज़ार माण्हू आया हथियारनि सां, हेतिरा जानवर, हेतिरा हुननि जा घोड़ा, हेतिरा हुननि जा उठ, हेतिरा हुन जूं ॻाल्हियूं, हिते ई पैदल विया, ॿ घोड़ा आहिनि पूरनि माण्हुनि वटि ऐं ॿ टे तलवारूं हुयूं कि थोरियूं हुयूं ऐं पंहिंजो बाक़ी माण्हू अहिड़ा नमूने सां। पोइ हाणे उनजी ॻाल्हि थी हले, उन ते रिफ्लेक्ट थो थिए, पोइ हिते वरी ॻाल्हि पोइ थींदी बदर जी जंग कहिड़े नमूने सां, मतिलबु त को तफ़सील हिन में कोन्हे, तफ़सील वरी पंहिंजे हदीसुनि में ईंदो या मग़ाज़ी जा जेके किताब आहिनि जंगनि जा किताब आहिनि उन में वधीक डिटेल जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं त कीअं जंग थी, पर मतिलबु त हितां खां उहा ॻाल्हि शुरू थी थिए। हीअ 8 नंबर सूरत आहे। फ़तकुल्लाह व असलहु ज़ात बैनकुम, पाण में सुलह करियो, पाण में चङाई करियो, पाण में हिकु ॿिए खे नसीहत जी ॻाल्हि करियो। असलहु जी माना इस्लाह जी माना बि आहे चङाई करणु ऐं पंहिंजो घण घुराई करणु, ख़ैरख़ाही करणु हिकु ॿिए जी ऐं पंहिंजो सुलह करण जी माना में बि हिन वजह निकिरे थी। मतिलबु इहे सभई ॻाल्हियूं हुन में असलहु ज़ात बैनकुम, हिकु ॿिए सां विढ़ो न, जहिड़ो न करियो, छो जहिड़े करण सां तव्हांजो हवा निकिरी वेंदी तव्हांजी ऐं तव्हां कमज़ोर थी वेंदो हलियो, दुश्मन तव्हां ते ग़ालिब थी वेंदो हलियो। इन करे असलहु ज़ात बैनकुम वातीउल्लाह व रसूलहु, ऐं अलाह जी इताअत करियो, अलाह जी ताबेदारी कयो, जेको अलाह जो हुकुम हुजे क़ुर में। हाणे हिते उहो तव्हां अख़्तियार कयो ऐं हुनजे रसूल जो जेको हुकुम आहे सो तव्हां अख़्तियार कयो। इन कुन तुम मोमिनी, जेकॾहिं मोमिन आहियो त, जेके मोमिन न आहियो पोइ वेठा एतिराज़ु कंदो, पोइ वेठा उबता सुबता सुवाल जवाबु कंदो, पोइ वेठियूं हरकतूं कंदो, रथूं कंदो, पंहिंजो हिनखे उमत खे टोड़ण जे लाइ, उमत खे कमज़ोरु करण जे लाइ। इन महिल मोमिन, हाणे अलाह ताला फ़रमायो त मोमिन कहिड़ा आहिनि, चई मोमिन जेकॾहिं आहियो त, पोइ हाणे उन्हनि मोमिन जी अलाह ताला तारीफ़ थो करे त कहिड़ा मोमिन आहिनि। हाणे उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधो, ॾिसो छा थो चयो अलाह ताला, चए थो इन महिल मोमिन, मोमिन उहे आहिनि अलज़ीन इज़ा ज़ुकिर अलाह वजिलत क़ुलूबहुम, जॾहिं अल्लाह ताला जो ज़िक्र थो थिए, अलाह ताला जी ॻाल्हि थी थिए त हुन जूं दिलियूं जेके दहिजी वञनि थियूं, कल्ब जेके आहिनि से वजिलत क़ुलूबहुम, हुनजा दिलियूं ॾकनि थियूं, मतिलबु त अलाह जो ज़िक्र अलाह जी ॻाल्हि सां हुनजूं दिलियूं ॾकनि थियूं। वज़ा तुलियत अलहिम आयातू, ऐं जॾहिं हुननि ते आयतूं पढ़ियूं थियूं वञनि अलाह जूं, कोई क़ुर जूं आयतूं पढ़ियूं थियूं वञनि, ज़ादत हुम ईमान आहे, त हुनजो ईमान वधे थो, ईमान जेको आयतुनि सां हुननि जो ईमान वधे थो। हिकिड़ा माण्हुनि खे आयत पढ़बी त बरो वठी वेंदो हलियो, अॻे पंहिंजो ख़राबु लॻंदो, दरवाज़ो बंदि करे ॿुधी वेंदा आहियूं असीं, इहो आवाज़ु असांखे ख़राबु थो लॻे, सुठो न आहे। सम्झो पोइ हाणे छा कबो आहे हुनखे पोइ जेके ईमान वारो माण्हू हूंदो त अलाह जो कलाम ॿुधंदो त हुनखे ख़ुशी थींदी चवंदो वाह वाह वाह वाह इहो आऊं ॿुध वरी ॿुधां अञा ॿुधां अञा ॿुधां तुंहिंजो ज़्यादत थो ईमान आहे तुंहिंजो ईमान वधंदो वा अला रब हिम इहे त वखलून ऐं अलाह ताला ते वधीक तवकल रखंदा भरोसो कंदा पंहिंजो हुनखां पोइ फरमाइंदो अलज़ीन यकीन ईमान वारा उहे आहिनि जेके अञा उहो हले पई हिनजी डेफिनेशन अलज़ीन यकीमून सलात जेके निमाज़ क़ाइमु कनि था क़ाइमु करण जी माना आहे त ईअं न रुगो साल में हिकिड़ो पइजी ऐं निमाज़ पढ़ंदो आहियां मतिलबु क़ाइमु कनि था इस्टेब्लिश कनि था मतिलबु पंहिंजे ॻोठु राज हिन हुन में माण्हू ॿियनि खे बि आमादा कनि था अचो अची पढ़ो अचो अचो त हुनजे छा चइबो आहे इंतिज़ाम कजे हुनजी ॻाल्हि कजे हुनजो ज़िक्र कजे रुगो न रुगो पाण पढ़जे पर ॿियनि खे पढ़ण जे लाइ आमादा कजे पढ़ण पोइ असां खां त थिए कोन थो को ॿुधण वारो आहे कोन को पर माण्हू ॿियनि ॻाल्हि खां वियो भला पंहिंजे पाण खे त करे लज़ीन यकीमून सलात जेके क़ाइमु कनि था निमाज़ क़ाइमु इस्टेब्लिश करणु माना त भई अहिड़े नमूने सां हुनजो इंतिज़ाम करण जो पाण पढ़े पंहिंजे औलाद खे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे फैमिली खे पंहिंजे राज खे पंहिंजे ॻोठ खे पंहिंजे दोस्तनि खे अहबाबनि खे राग़िब कजे निमाज़ जे लाइ लज़ीन यकीमून सलात व मिमा रज़क नाहम यून फ़िकून ऐं जेको असां रिज़क हुननि खे ॾिनो आहे असां जेको हुननि खे ॾिनो आहे ईअं कोन चयो असां पाण हथु कयो आहे सभु कुझु चए थो मूं त हीअ पंहिंजी कमाई आहे न मुंहिंजी हीअ जेको आहे मूं सोन ढेर ई मूंखे आहिनि जेको माल मालातूं ठारायूं आहिनि जेको कारूं गॾु कयूं आहिनि मूं गॾा गाबा हीअ सभु मुंहिंजा जेके आहिनि से सभु हिते मूं पाण हथु कया आहिनि मुंहिंजे पैसे में जा आहिनि अलाह जो हिन में छा वञे पर अलाह ताला चए थो न इहो रिस्क तव्हांखे असां ॾिनो आहे कहिड़े माना में असां तव्हांखे इल्मु ॾिनो असां तव्हांखे सहूलियत ॾिनी सिहत ॾिनी आफ़त ॾिनी असां तव्हांखे रिसोर्स ॾिना असां तव्हांखे मुहिया इहे मूं रिस्क ॾिनो आहे तव्हांखे अलाह ताला चए थो इहो असां ॾिनो आहे तव्हांखे रिस्क उन वञा तव्हां ख़र्चु कयो यून फ़िकून नफ़ इनफ़ाक़ करियो माना ख़र्चु करियो उन वञा जेको अलाह ताला ॾिनो आहे तव्हांखे पाण पंहिंजा हथु कोन कयो अथव पाण खज़ाना ठाहिया कोन अथव पर माण्हू घणा आहिनि हाणे पंहिंजे सिंध में बि पैदा थींदा था वञनि जेके चवंदा बाबा इहे सभु असांजी पंहिंजी आहे लाजो हिन में छा वञे पोइ हाणे पाण ॼाणो रब पाक वटि वञिणो आहे पोइ हुते ॻाल्हि पाणी कजो वञी उलाइक हुमुल मोमिनून हक़ आहे बेशक उहे ई जेके सिफ़तूं हिन में अची वियूं त हिन जा कल्ब जेके आहिनि से दहलजनि था ॾकनि था अलाह ऐं पंहिंजो जॾहिं हुन ते आयतूं पढ़ियूं थियूं वञनि ऐं जॾहिं हुन ते हुनजो ईमान वधे थो ऐं तवकल रखनि था अलाह ताला ते ऐं नमाज़ क़ाइमु रखनि था ऐं जेको अलाह ताला हुननि खे ॾिनो आहे उन मां इनफ़ाक़ कनि था उन मां ख़र्चु कनि था अलाह जे रस्ते में न बुछड़ाई जे रस्ते में बेहयाई जे रस्ते में अजाए ख़र्च में हेॾनि होॾनि शादियूं धूड़ फसाद हीउ उहो लाइ हलाने लखे रुपया ख़र्चु थियो वञे लाइ कर्ज़ु वठियो ख़र्चु कनि पोइ रुश्वतूं वठो ख़र्चु कनि पोइ पाण अहिड़ो इनफ़ाक़ू इहो इनफ़ाक़ कोन कनि इहो अलाह ताला जे रस्ते में कोन्हे उलाइक मोमिनून हक़ आहे बेशक उहे जेके अहिड़े नमूने सां ख़र्चु कनि अहिड़े नमूने सां इहे ॻाल्हियूं कनि से आहे मोमिन हक़ीक़ हक़ीक़ी मोमिन उहे आहिनि सचा मोमिन उहे आहिनि लहम दराजातुनि इन द रबीम व मग़फ़रतुनि व रिस्कुनि करीम उन्हनि जे लाइ छा टे ॻाल्हियूं पोइ नतीजो अलाह ताला फ़रमायो थिए त हुननि लाइ दर्जात अलाह ताला वटनि दर्जा हुनजा मथे थींदा वेंदा ईमान वधंदो हुनजा दर्जा ईमान जो दर्जा घटिजनि था वधिजनि था या ईअं न त हिकिड़ो ईमान लेवल बीठी आहे पहिरें ॾींहं खां वठी आख़िर मौत ताईं हर लम्हे इंसान जो ईमान वधे थो या घटिजे थो वधे थो या घटिजे थो पोइ मतिलबु को चङाई जो कमु करे थो त हुनजो ईमान जी ताज़गी थिए थी हुन हिकिड़ो बुछड़ो कमु करे थो ईमान घटिजे थो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां पोइ आख़िरी ईमान जेको अलाह ताला पंहिंजो सभिनी खे असांखे पंहिंजा वीचारा अॻे नज़्म ठाहे आख़िर में चवंदा त ईमान सां असांजो ख़लासी कजां मौत कजां हीअ कजां त आख़िरी जेको ईमान जो दर्जो हूंदो जिते पहुतो मतिलबु उते पोइ अलाह ताला हुनखे उते रिसीव कंदो अहिड़े नमूने सां त हिकिड़ी त ॻाल्हि दर्जात हुनजा वधंदा ऐं हुनखे मग़फ़रत थींदी अलाह ताला मग़फ़रत कंदो हुनजी बख़्शिश कंदो जेके अहिड़े नमूने जा माण्हू हूंदा व रिस्कुन करीम हुनखे सुहिणो रिस्क ॾींदो जेको बाझारो रिस्क रिस्कुन करीम बाझ वारो या रोज़ी आहे अलाह साईं पंहिंजे साईं ॿुधायो आबरूअ वारी इज़त वारी आयात अथई इहा गुज़ारण जे लाइ मुंहिंजो जेको रिस्क हुजे उहो करामत वारो इकराम वारो सुठे सुहिणे आबरू वारो इज़त वारो अहिड़े न बुछराई जे कमु करे रुश्वतूं वठी हिन पासे ताईं माल मलातूं ठाहियां नी रिस्क आहे मुंहिंजो जेके फबाए पंहिंजा मुल्क ऐं रुश्वतुनि ते ठाहे घर पोइ वरी असां कराची में वियासीं पहिरियों दफ़ो पोइ जिते किथे लिखियो पियो आहे त हाज़ा मिन फज़ल रबी त हीअ रब जो फज़ल आहे पोइ मुंहिंजो हीअ माना छा आहे हिन जी चवंदा आहिनि मां न आहे त हीअ रिश्वत मां असां वरितो आहे, हीअ पैसो हुकूमत जो फुरे या हिन माण्हुनि जो फुरे, हीअ असां घर बंगला ठाहिया आहिनि। पोइ हल पोइ मुंहिंजो ठीकु आहे, इहो हाज़ा मिन फज़ल रबी आहे, इहो अलाह जो फज़ल कोन्हे यार, अलाह जी तव्हां ते लानत आहे, तव्हां ते वॾो अज़ाब आहे जो अलाह ताला वटि हिसाबु ॾींदो तव्हां, इहो कहिड़ो फज़ल आहे तव्हां ते, इहो कहिड़ो इकराम आहे, इहो कहिड़ो आबरू वारी इज़त आहे। हिन खां पोइ फल कमा आख़िर चक, हाणे थोरो पोइ ते बैकग्राउंड थो ॿुधाए पंहिंजो अलाह ताला पंहिंजे हिन में बदर जी जंग जे मुतलिक़, त कमा आख़िर जेके तव्हांखे घर मञा मतिलबु कढियो वियो कढियोसूं, यानी चयोसूं हलो त हलूं था, एक्सपेडिशन आहे का ॻाल्हि आहे, पोइ हाणे कहिड़ी आहे चवनि पिया, हुन पासे खां पंहिंजो अबू सुफ़ियान पंहिंजो कारवान वठियो थो पियो अचे, ऐं हिन पासे हुन माण्हू अॻु में ई ॾियारे मोकिलिया आहिनि त भई असां हिते लंघंदासूं, थी सघे थो असां ते हमिलो थिए, इन करे तव्हां वारो कजे पहुची वञो हलिया, जीअं असांजो बचाव करियो। पोइ हुते माण्हू वियो आहे कमीसूं फाड़े, हीअ करे हू करे, ऐं हुते ऐलान कयो अथसि त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अचे पियो ऐं पंहिंजो असां ते हमिलो कंदो, इन करे वारो कयो, अची बचाव करियो। हाणे ॿई ॻाल्हियूं आहिनि त हीअ माण्हू जेके निकिता आहिनि हुनजो कनि जो शौक़ु आहे, त इहे जेके माण्हू कारवान वारा आहिनि उन्हनि वटि हथियार पिया हुआ, एतिरा जुदा कोन्हनि, माण्हू बि एतिरा कोन अथनि, इन करे जेकर उहो असांखे हथु अची वञे त वाह वाह थी वेंदी, पंहिंजो कमु भलो थींदो, के दिलनि में इहा अर्थ थियो पिया अचनि, के वरी चवंदा भई जेकॾहिं ही पहुची था वञनि पंहिंजा मके खां अचण वारा कुरेशी त पोइ जंग जदल थींदी, इन में पोइ हीअं थींदो हीअं थींदो पोइ छा थींदो। पोइ हाणे अलाह ताला चए थो त इहो माण्हुनि जे दिलनि में हीअ ॿई ॻाल्हियूं हुयूं, पर असांजे दिलि में वॾी का ॻाल्हि हुई, उहा असां पंहिंजे इंटेंशन, असांजो इरादो, रब पाक जो इरादो जेको हो त हक़ खे बातिल ते ग़ालिबु करे ऐं पंहिंजो हीउ जेको मोकियो आहे उन में साबित करे त हीअ ॻाल्हि ईअं आहे। इन करे अलाह ताला फरमाए थो कमा आख़िर जक, जॾहिं असां तोखे कढियो, तोखे वञी इहे नबी पाक सलाहु ॾिसम तोखे चयोसीं त घर मञा तूं निकिर, रब मिम्बई थी ख बिल हक़, त हक़ ते तोखे तुंहिंजे घर मञा असां कढियोसीं, त हल हल जंग जंग ते था हलूं। अलाह ताला जो मतिलबु वही आयो, अलाह ताला जो हुकुम थियो त हिकिड़े नबी पाक आयो। हाणे हिन में मतिलबु ॿ तरीक़ा आहिनि माण्हू जेके सम्झनि ॻाल्हि खे, के माण्हू आहे नालो कोन थो वठाऊं, पर हू चवंदो त बसि रसूल पाक सलाहु सम पाण अहिड़ो होशियारु हुयो, पाण अहिड़ो हो, बसि अहिड़ो हो, पाण रिथऊं करे असां हीअ करे ऐं पंहिंजो हीअं आयो, हुनजी सॼो इहो रिथ हुई हुनजी पंहिंजी हुई, असां चऊं था न हीअ रिथ जेका अलाह पाक जी हुई, हुन रसूल पाक सलाहु सम खे रुगो हुकुम हो त हितां तूं हल त तूं ॾिस छा थो थिए, पोइ हल त हल हल त रब पाक जो हुकुम आहे त बसि हुकुम मञिबो, हलियो हलियोसीं। हाणे रब पाक खे कंहिंखे ॼण पाण ई अलाह ताला साबित कंदो छा करिणो आहे तोखे, उहा हिकिड़ी ॻाल्हि मतिलबु त इहे ॿिन्ही ॻाल्हियुनि खे अलॻि अलॻि रखिजे। हिकिड़ो ग्रोह जेको सो फरीक़ मिनल मोमिनीन लकारे हुन, हिनखे किराहत थिए आई, हिनखे ख़राबु कोन थो लॻो, हुनखे ख़राबु थिए लॻो, राज़ी न हुआ त हिन में हलनि। युजादी लू न खै, पोइ रसूल सासम सां मुजादिलो कयूं, हीअं बहस मुबाहिसो कयूं त हीअं हलूं, हीअं थींदो हूअं थींदो, हीअं थींदो हूअं थींदो, पोइ इहा ॻाल्हि ॾे वठि थी गुफ़्तगु में। युजादी लू न खै फिल हक़, हक़ जे मामले में तोसां मतिलबु त बहस मुबाहिसो इहे कयूं, इहो मुजादिलो कयूं, मुजादिलो सिंधी में बि असां वटि बराड़ी में बि घुर्स चई माई फलाणी त मुजादिलो करे मूंसां वेही रही, मतिलबु बहस करे मतिलबु वेठी मूंखे अलाए छा छा चवे। पोइ बाद मां तबैयन, इन खां पोइ जो पधरी थी वई सॼी ॻाल्हि, अन मां युसा कून अलल मौत, उहो अहिड़ो थी वियो जहिड़ो ॼण हकिलजनि पिया मौत जे तरफ़, अहिड़ा की माण्हू अहिड़ा जीअं हलंदासीं मरी वेंदासीं, इहो हमिलो थींदो छा थींदो, पोइ कंहिंजे दिलनि में ॼण इहो डपु हो, यन ज़रून ऐं उहे सभई पिया ॾिसनि पिया त हाणे किथां थो मौत अचे। वैदुमुल्लाहिन, ऐं अलाह तोसां वाइदो कयो त हिननि ताइफ़नि हिन ग्रुपनि मथां हिकिड़ो तोखे ॾींदासूं जेको बि ॾियूं, त इहा असांजी मर्ज़ी अलाह सलाहु कि असां तोखे हिकिड़ो ॾींदासूं। इज़ यादुकुम, यादि कर जॾहिं अलाह ताला तोसां वाइदो कयो, यादुकुम वाइदो कयो एदई ताइफ़त आहिनि हिन ॿिन्ही ग्रुपनि मां, यानी हू जेको काफ़िलो पियो अचे उहो तोखे ॾींदासूं, या उहो न ॾिसूं त हीअ तोखे ॾींदासूं, असां हिकिड़ो तोखे ॾियण वारा आहियूं, उहो असां फ़ैसिलो करे छॾियो आहे कहिड़ो आहे, पर तूं हींअर तोखे कोन ॿुधाईंदासूं छो जो असांजी रिथ आहे, असांजी ॻाल्हि आहे उहा पंहिंजी असांजी आहे। ताइफ़त आहिनि अनहा लखुम, त उहो तुंहिंजो थींदो, या काफ़िलो थींदो या हू थींदो, हिन में ॿिन्ही मां हिकिड़ो तुंहिंजो थींदो ऐं असीं तोखे उहो करे ॾेखारींदासूं, तूं ॾिसजांइ कहिड़ो थो थिए। वतवदून अन ग़ैर साहत शौक़त तखून लखुम ऐं तव्हां चाहियो थिए यानी तव्हां तोपा नबी पाक सलाहु पाण बि अहिड़े ख़्याल जो हूंदो या ॿिया असाबनि सगुरनि जो उहो बि इहो ख़्यालु हुजे त जेकॾहिं काफ़िलो हथु अची वञे तव्हांखे त वाह वाह थी वेंदी पोइ कमु भलो थींदो छो जो हेतिरी जग बंग कोन थींदी तव्हां पोइ अलाह ताला फरमाए थो त तवदू न ऐं तव्हीं चाहियो पिया त अन ग़ैर ज़ात शौक़त जेके हथियारनि पवारनि खां सवा आहिनि मतिलबु घटि आहिनि माण्हू हथियारनि वारा उहे जेकॾहिं असांखे हथु अचे त भलो कमु त कून लखुम तुंहिंजे लाइ थिए वयुरीदुल्ला और अलाह ताला चाहियो हिकु हुयो तव्हांजो इरादो हुयो अलाह ताला जो इरादो इरादो अलाह ताला जो कहिड़ो युरीदुल्लाह अनी युहक़ल हक़ त हक़ जेको आहे सो साबित थिए ऐं पंहिंजो पको पुख़्तो थी वञे युहक़ल हक़ उहो बेकलमात ई हुनजे लफ़्ज़ सां हुनजे चवण सां पंहिंजे कौलनि सां साबित थिए यख़्त अदा बिरल काफ़िरीन ऐं काफ़िरनि जो ई पहाड़ पटिजी वञे हली अलाह ताला जो वरी इहो इरादो हिते सुहिणे नमूने सां हिकु ॼण उन ते नैरेशन जी ॻाल्हि थी थिए कहिड़े नमूने सां तव्हांजो ख़्यालु हो ऐं हीअ हीअ ॼण आहे सूरत लथी आहे मुंहिंजो बदर जी जंग खां पोइ हाणे उन ते ॼण हिकिड़ो रिफ्लेक्शन आहे जो तव्हांखे अलाह ताला चए थो त हिन ते सोच वीचार कयो त छा थियो छा तव्हां कयो छा तव्हांजे दिलि में हो छा साबित थियो इहे अहिड़े नमूने सां ॼण ॻाल्हि थी आहे फरमाए थो तवदून अन ग़ैर ज़ाति शौक़त त तकून लखुम त तव्हांजे लाइ थिए उहे जेके हथियारनि पवण खां सवाइ आहिनि वई रीदुल्लाह अलाह ताला चाहियो थिए ऐं युहक़ल हक़ बि कलमाती त अलाह ताला जो अलाह ताला हक़ खे हक़ साबित करे ॾेखारे वई यख़्त दाबिरल काफ़िरीन ऐं काफ़िरनि जी पाड़ पटे पाड़ पट जो जेके वॾा वॾा जेके अहमतुल कुफ़्र कुफ़्र वारा जेके वॾा इमाम हुआ उन्हनि सभिनी खे अलाह ताला हिते 40 हुआ 70 केतिरा माण्हू हुआ ऐं ॿिया वरी हिकिड़ा पकिड़िजी पिया हिकिड़ा मारिजी विया हलिया वॾा वॾा जेके सभई हुनजी पार पटिजी वञे हल युकल हक़ भई युब थियल बातिल त जीअं हक़ हक़ थिए ऐं बातिल जेको आहे सो बातिल साबित थी वञे भलो करे हल मुजरिमून जेतोणे को हा मुजरिमनि खे ख़राबु ॻाल्हि लॻे किराहत वारी ॻाल्हि लॻे कर किराहत वारी नापसंदि हुजे इस तस्तगीसू न रबकुम यादि कर उहो वक़्तु जॾहिं तो अलाह ताला खां दुआ थिए घुरी त या अलाह हीअ तुंहिंजी नंढड़ी हिकिड़ी पंहिंजी जमात आहे जेकॾहिं अॼु ख़तमु थी वई हली त तुंहिंजो नालो वठण वारो केरु कोन हूंदो उहा पंहिंजो दुआ आहे जेका रसूल पाक सलाहु सम किताबनि में आयो आहे इस तस्तगीसू न रबकुम जंहिं तो सॾु कयो थिए दुआ थिए घुरी मदद जे लाइ अलाह ताला खां फस्त जवाब अलकुम पोइ अलाह ताला हुनजो जवाबु ॾिनो हुन अघायो तुंहिंजो सॾु जेको आहे रब पाक फस्त जवाब अलकुम अनी मुमेदुम अलफिम मिनल मलाइक ते मुर्दिफ़ीन त असां अलाह ताला फरमायो त असीं हज़ार फ़रिश्तनि सां जेके हिक ॿिए जे पोयां मतिलबु पिया ईंदा उहो मुर्दिफ़ रदफ़ चइबो आहे ॿेल चढ़णु कंहिं हुन ते जानवर ते हिकिड़ो माण्हू अॻियां वेठो हूंदो हुन पोयां वरी ॿार या वॾो को हुन जे पोयां हूंदो हे मुर्द रदफ़ थियो रदीफ़ जेको शायरी में कबो आहे रदीफ़ ऐं काफ़ियो त उहो रद मुर्दफ़ीन हिक ॿिए जे पोयां पिया ईंदा मतिलबु त हुनजा लश्कर हज़ार फ़रिश्ता आहिनि हज़ार फ़रिश्तनि जी कहिड़ी ज़रूरत आहे हिकिड़ो ई फ़रिश्तो जेकॾहिं चवे त हिकिड़ो पूरो जबल खणी तहो बाला करे छॾे पर न हिकिड़ो ॼण मोमिननि जी दिलि खे वधाइण जे लाइ हज़ार फ़रिश्ता असां मोकिल हज़ार फ़रिश्ता आया ऐं हिन जंग जो मतिलबु हाल कुझु अहिड़ो थियो जो माण्हू अची पोइ ॻोठ राज में बयानु कयूं त अलाए कीअं थिए सिसियूं लथियूं माण्हुनि जूं कंहिं ॾिस लाहिण वारे खे ॾिस ॾिसूं कोन त सिसी लाहे केरु पियो माण्हू केरु मतिलबु त वाक़ई फ़रिश्तनि जेको आहे सो हिन जंग मंझि हिसो वरितो अहिड़े नमूने सां जो काफ़रनि खे मारियऊं पोइ उहे ॻाल्हियूं अची पंहिंजे मके में कयो माण्हू त असां हीअं ॾिठो माण्हू खे हीअं मरंदे ॾिठोसीं जो कंहिं माण्हू कोन ते मारियो अलाए कंहिं ते मारियो फरमाए थो बे अल्फ मुमेदुकुम तव्हां जी मदद कईसूं असां बे अल्फ मिनल मलाइकत मलाइकतनि मां हज़ार मलाइकनि मुर्दफ़ीन जेके हिकु ॿिए जे पोयां पोयां रदफ़ रदफ़ में आया पिए फरमाए जे अलाह इला बुशरा ऐं इहो जेका जंग जो सॼो नक्शो सॼी ॻाल्हि जेका थी सा ॿियो कुझु न ॿुधायोसीं उनखे पर हिकिड़ी बशारत ख़ुशिखबरी ॿुधाएसूं त करे तव्हांजे लाइ बुशरा भली ततमाइन बि ई कुलूब हुकुम ऐं उन सां तव्हांजे कलबनि खे मुतमाइन कयोसीं हाणे त हिकिड़ो लफ़्ज़ पोइ हिते छिकियूं था हज़रत इब्राहिम अलाम जेनीसिस जे किताब में 14 चैप्टर मंझि इहा ॻाल्हि आहे त माण्हू आया पंहिंजे ईरान ऐं मेसोपोटामिया इन्हनि मजा हिते जेके इलाइक़ा आहिनि इन्हनि मजा अलाए केतिरा हेतिरा बादशाह गॾिजी हमिलो करे आया हुते किनार में जिते पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलाम हुयो। पोइ हुते जा जेके बादशाह उन्हनि खे पकिड़े खणी विया हलिया। हज़रत लूत अलाम बि उन्हनि माण्हुनि मज़ा हो, पोइ उनखे बि खणी विया हलिया। पोइ हज़रत इब्राहिम अलाम 638 माण्हुनि सां गॾु विया, 613 माण्हू केतिरा हुआ उहो ओतिरनि सां, एतिरा ई तक़रीबन जेतिरा बदर जी जंग में आहिनि। उन सां वियो ऐं उन बादशाहनि खे किराए फेराए हेॾां होॾां करे विझी उन्हनि मंझि इहे जेके ॾामर जा थींदा आहिनि खूह छा अहिड़नि मंझि डोड़ाए उनखे माराए ऐं उनजा माण्हू जेके खणी वियो हो इहा हज़रत लूत अलाम खे खणी विया, उनजी फैमिली खे ॿिया जेके सदोम ऐं गोमोर जा शहर उनजा माण्हुनि खे खणी, उनजे गनीमत जा माल जेके खणी पिया विया उहे सभई हज़रत इब्राहिम अलाम वापसि खणी आयो। पोइ उते मुलाक़ात थी आहे पंहिंजो बादशाह जेको आहे उन ज़माने जो सैलम जो, सलम जो बादशाह मलिक सिद्क उनजो नालो आहे, उनजी बादशाह वटि पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलाम मिलिया आहिनि ऐं उते सदोम जो बादशाह बि आयो, ॿिया बादशाह बि आया। पोइ अलाह पंहिंजो सलम जो बादशाह मलिक सिद्क उन हज़रत इब्राहिम खे दुआ कई आहे, उन लाइ दुआ घुरी आहे, हज़रत इब्राहिम अलाम उनजे लाइ दुआ घुरी आहे ऐं सदोम जे बादशाह हज़रत इब्राहिम खे चयो तोखे ऐं हीउ आयो तोखे गनीमत जो माल चए। हज़रत इब्राहिम चयो मूंखे इहो कोन खपे जो मथां तूं सुभाणे चवीं त मूं इब्राहिम खे शाहूकार कयो आहे। त वरी इहो इन करे चयईं जो पोइ हिनजो मुल्क जेको आहे सो ॿुॾंदो, पंहिंजो तबाह थींदो, सदो में गुमोर इहो लूथी माण्हू जेके जिनखे चइजे उनजे करे। त पोइ उन वक़्तु ॼण मयारु हुजे हा त भई हीअ त हज़रत इब्राहिम अलाम रुश्वत वरिती हुई पर कमु कोन कयईं आहे हीअ सदोम जो, हिन करे उते हज़रत इब्राहिम अलाम हिन जो सिफ़ारिश त कई पर अलाह ताला सिफ़ारिश क़बूलु कोन कई। जो वक़्तु हिन ते ॾमर आयो हिन सदोम ऐं गुमोर ते, पोइ इहो ॼण हिकिड़ो चैप्टर आहे 14 नंबर जेनेसिस जो तमामु हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो चैप्टर आहे, हुन में इहा ॻाल्हि आहे। हिते अलाह ताला फ़रमाए थो मां जालह इला बुशरा तव्हांजे लाइ ख़ुशख़बरी बनाईसूं। इहो जेको सॼो वाक़ियो थियो बदर जो उतां लाइ वरी तथमाइन बि ई कुलूब हुकुम तीअं जीअं तव्हां इन जे लाइ त तव्हांजा कल्ब जेके आहिनि से मुतमाइन थियनि, इतमीनान हासिलु कनि। वमन नसर इला मिन इंदा ऐं तव्हांजी जेका या कामयाबी हुई, विक्ट्री हुई, नसर हुई उहा अलाह खां सवाइ किथे किथां कोन हुई। यानी इहा जेको बि कुझु थियो सो अलाह जे करे थियो, अलाह कयो हुयो। नस इला मिन इन दिला इन अलाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अलाह ताला वॾो सघारो आहे, हिकमत वारो आहे। इज़ युगशी कुमन आस, हाणे हिते मतिलबु त माण्हू उन वक़्तु थकिजी आया हुआ, जंग अञा कोन थी आहे, उन बि वरी ॻाल्हि त अलाह ताला फ़रमाए थो तोखे असां गशी यानी तोखे निंड निंड अची वई, थकी आया त हुनखे आराम अलाह ताला ॾिनो, निंड अची वई हली। इहो गशी कुमनवास ओजाके जी अमानतन करार जे लाइ मेन हो वई नज़िलु अलैकुम मिन समाएमान, पोइ आसमान मां पाणी बि उते पाणी जी बि घटिताई हुई ऐं ॿियो वरी माण्हू जो सुता त पोइ वरी उनखे एहतलाम पइजी वियो या पंहिंजो जुनब जी हालत थी वई, का अहिड़ी ॻाल्हि थी वई हली। पोइ अलाह ताला मींहुं वसायो जिन मथां वरी पाक थिया, पोइ हुन में ॼण कपिड़ा वपड़ा सभई लथा पाक थिया ऐं पंहिंजा जिस्म पाक थिया उनजा। हिते ॼण मींहुं वठो हिन जे लाइ पीताऊं बि पाणी मतिलबु त अलाह ताला अहिड़ो त बंदोबस्तु कयो। वई नज़िलु अलैकुम मिन समाएमान लियुतहिरकुम बिही, तव्हां मुतहिर थियो, पाक थियो। वई युज़हिब अनकुम रिजज़ शैतान, त जीअं तव्हां शैतान जी जेका पलीती थी हुई सा तव्हां मञा हटाए हुनखे परे करे। लीयर बिथ अला कुलूब कुम, जीअं तव्हां जूं दिलियूं हिक ॿिए सां मरबूत थियनि, हारमोनियस थियनि, हिक ॿिए सां मिलियल हुजनि। इन ईअं न त हिक ॿिए सां विड़ी पओ, हिक ॿिए सां ख़राबु हिक ॿिए जे मुजादिलो कयो या छा कयो। लीयर बिथ अला कुलूब कुम इहो सबित भेल अक़दाम, त जीअं उन सां तव्हांजा क़दम जेके आहिनि से पूरा पका पुख़्ता थी बीहनि, साबित क़दम थी रहो। इज़ यू ही रबुक इलल मलाइकत, उहो वक़्तु यादि कजे अलाह ताला पंहिंजे मलाइकनि खे हुकुम कयो, वही कयो उन्हनि खे, छा चयईं मलाइकनि खे, इलल मलाइकत अनी माकुम, त आऊं तोसां अलाह ताला फरमायो त आऊं तव्हां सां आहियां, फ़रिश्तनि खे चयईं ऐं हाणे वारो करियो। फ़सबितुल्लज़ीन आमनू, ईमान वारनि खे साबित क़दम रखो अथई, सभई सउल्की फी कुलूब लज़ीन कफ़रु रौब, ऐं असां काफ़रनि जे दिलनि मंझि रौब विहारे छॾियो। इहा वॾी ॻाल्हि आहे जो काफ़र हज़ार हुआ पर रौब अची वियो मुस्लमाननि जो, जेके 313 वारो सउल्की फी कुलूब लज़ीन कफ़रु रौब फ़दरबू फोकल अनाक, पोइ हणो उन्हनि खे धक उनजे कंधनि ते, वदरबू मिन होम कुल बनाननि, ऐं कुटियो उन्हनि जो संद संद करे। पोइ हाणे ज़ालिक बयानहुम शौक़ुल्लाह व रसूलहू, इहो इन करे जो हुननि अलाह ताला जी मुखालफ़त कई ऐं हुनजे रसूल जी मुखालफ़त कई। उहो ई शौक़ु अलाह व रसूलहू फ़इन अलाह शदीदुल इक़ाब, पोइ जेको माण्हू जेको अलाह ताला जी मुखालफ़त करे थो ऐं हुनजे रसूल जी मुखालफ़त करे थो त पोइ हुन ते सख़्तु अदाब अलाह ताला मोकिले थो। ज़ालिकुम फज़ूक़ू, पोइ ईअं थियो इहा ॻाल्हि सॼी, फज़ूक़ू पोइ इहो अदाब चखो तव्हां। अन लिल काफ़ीन अज़ाब अनार, ऐं काफ़र जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ अञा अज़ाब जहनम जो बाक़ी आहे। अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सरातल मुस्तक़ीम सरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैर अल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन।